श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 17वें श्लोक की चर्चा कल हुई। चतुर्थ श्लोक से 16वें श्लोक तक 13 श्लोकों से अर्जुन से उपलक्षित जो श्रेयोर्थी अविरक्त चित्त मनुष्य है उन्हें वर्णाश्रम विहित कर्म अवश्य करना ही चाहिए, इस बात को बताया 13 श्लोकों से। इसके लिए कर्माधिकारी की कर्म में प्रवृत्ति हो जाए, उस उद्देश्य से कर्म में प्रवृत्ति अनुकूल जो जो बातें बतानी चाहिए वो सब बताई इन 13 श्लोकों में। कर्म में इष्ट साधनत्व बुद्धि कराई और ये भी बताया कि कर्म मात्र बंधन का हेतु नहीं है, यज्ञार्थ कर्म अंतकरण शुद्धि द्वारा श्रेय प्राप्ति का साधन है और कर्माधिकारी का कर्म करते रहना भगवान के द्वारा प्रवर्तित जो जगत चक्र है उसमें सहायक होता है। इन सब बातों से मनुष्यों को कर्म अवश्य करना चाहिए ये 13 श्लोकों में प्रतिपादित हुआ। तो अर्जुन के मन में ये आशंका हुई कि मनुष्य मात्र को, और मनुष्य शब्द से भी जो श्रेयोर्थी मनुष्य है उस श्रेयोर्थी मनुष्य मात्र को कर्म अनुष्ठेय है या श्रेयोर्थी विशेष मनुष्य का कर्म अनुष्ठेय होगा और श्रेयोर्थी विशेष का अनुष्ठेय नहीं होगा। इस प्रकार अर्जुन के मन में आशंका हुई और अर्जुन के मन में जो प्रश्न है उसे भगवान ने अंतर्यामी होने के कारण जाना और स्वयं ही उसका उत्तर देने के लिए प्रवृत्त हो रहा है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् इत्यादि श्लोकों से, अथवा अर्जुन को इन 13 श्लोकों को सुन करके कोई प्रश्न मन में नहीं आया, स्वयं ही भगवान श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदों की सार रूपा होने के कारण उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ है अनुष्ठेय रूप अर्थ और एक ज्ञान निष्ठा रूप अर्थ कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा, उसे और उन दोनों निष्ठाओं का अधिकारी भी अलग अलग है। ये दोनों निष्ठाएं एक अधिकारिक युगपत नहीं है, इन दोनों का कर्म और ज्ञान का युगपत एक अधिकारी अनुष्ठान नहीं करता, सहसमुच्चय नहीं है। ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। तो ज्ञान अधिकारी अलग है, उसका अनुष्ठेय कर्म नहीं है। एतम वै तम आत्मानं विदित्वा ब्राह्मणा पुत्रे सनायाश्च वित्तये सनायाश्च लोके सनायाश्च युद्धाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति। ये जो वाक्य है इस यह वाक्य जिनके अंदर पुत्रेसना लोकेसना और वित्तेसना ये येष्णात्रय नहीं है वह कर्माधिकारी नहीं है, उसका अनुष्ठेय कर्म नहीं है ये बता रहा है। उसका अनुष्ठेय तो कर्म से भी अंतरंग और कठिन जो साधन है वो है उसका अनुष्ठेय। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद भी रवाप्यते। इस श्लोक से 12वें अध्याय में भगवान जिस ज्ञान निष्ठा को देहाभिमानी के लिए अत्यंत कठिन बता रहे हैं वह ज्ञान निष्ठा येष्णात्रय रहित श्रेयो अर्थी साधक की अनुष्ठेय है। वो बहुत सरल साधन नहीं होता, ये नहीं कि बाहरी साधन छोड़ दिया कर्म, ये तो सरल है। और ज्ञान निष्ठा नहीं बना रहा है जो इससे भी कठिन है कर्म से भी। ऐसे सन्यासी के लिए तो शास्त्र कहता है तुम पदार्थ विवेकाय सन्यास सर्व कर्मणां श्रुत्या विहिता। श्रुति कह रही है बहिरंग साधन कर्म को छोड़ो, लेकिन किसके लिए? तुम पदार्थ विवेकाय। तुम पदार्थ विवेक ये उपलक्षण है तत्पदार्थ विवेक और वाक्यार्थ विवेक का, मतलब श्रवण मनन निधिध्यासन ज्ञान की जो द्वितीय भूमिका है, शुभेच्छा के बाद में विचारणा और तनुमानसा साधन भूमिकाएं हैं। तो त्वम पदार्थ विवेक से उपलक्षित वेदांत विचार वेदांत मनन वेदांतार्थ मनन और वेदांतार्थ निधिध्यासन के लिए श्रुति कहती है बहिरंग साधन छोड़ो और ये करो। जो बाहरी प्रवृत्तियों से भी कठिन है उसका अनुष्ठान करो, और यदि बाहरी कर्म छोड़ दिया और तुम पदार्थ विवेक भी नहीं कर रहा है तो कहते तत्त्यागी पतितो भवेत। ऐसा सन्यासी पतित होता है का मतलब उसकी अधोगति होती है, जन्म नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो। आश्रम तो शरीर के हैं, वर्ण शरीर का है, और जब तक शरीराभिमान रहेगा स्वरूप का बोध नहीं होगा परमात्मा का आत्मा के रूप में अनुभव नहीं होगा तब तक जन्म मृत्यु का निमित्त अविद्या काम कर्म बना ही रहेगा। बना रहेगा तो जन्म जरूर होगा। तो बहिरंग साधन कर्म भी अंतकरण शुद्धि का हेतु जो था नहीं किया, और बिना अंतकरण शुद्धि के तुम पदार्थ विवेक आदि होने वाले है नहीं, वो भी नहीं हुए तो कहीं का नहीं रहता है। कहीं का नहीं रहेगा धोबी का कुत्ता घर का न घाटका के अनुसार वह फिर पतत्यध, ये शरीर छूटेगा तो उसका अधः पतन होगा का मतलब मानव योनि से भी निकृष्ट योनि में चला जाएगा। तत्त्यागी पतितो भवेत। तो इसके अनुसार उसका अनुष्ठेय भाष्कर भगवान कहते श्रुति कह रही है, लेकिन वो ज्ञान निष्ठा अनुष्ठेय कर्म निष्ठा ने सुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती। यह श्रुति जिस ज्ञान निष्ठा को तीक्ष्ण वस्त्र के धार पर चलने के तरह कठिन बता रही है, दुर्गम बता रही है, ऐसी ज्ञान निष्ठा उसकी अनुष्ठेया है जो यष्णात्रय रहित है, उसकी अनुष्ठेया कर्मनिष्ठा नहीं है। ये जो उपनिषदों का अर्थ है उसे भगवान स्वयं ही बताना चाह रहे हैं। ये एक दूसरे प्रकार से इन तीन श्लोकात्मक जो अवांतर प्रकरण एक प्रारंभ हो रहा है उसका अवतरण लिखा भाष्य में। और 17वें श्लोक में कहा गया ऐसा कौन है जो बहिरंग साधन का अधिकारी नहीं है, अंतरंग साधन ज्ञान निष्ठा ही उसकी कर्तव्य है, कर्मनिष्ठा नहीं। तो कहते हैं उसमें तीन विशेषताएं होती हैं जिसे इस अध्याय के तृतीय श्लोक में सांख्य शब्द से कहा। उसमें तीन विशेषताएं देखने को मिलती हैं। पहली विशेषता होती है वो आत्मरति होता है, दूसरी विशेषता होती है आत्मतृप्त होता है, और तीसरी विशेषता होती है आत्मसंतुष्ट होता है। जो आत्मरति है, आत्मतृप्त है, आत्मसंतुष्ट है, उसका कार्यम यानी कर्म न विद्यते, कर्तव्यम कर्म न विद्यते, उसका कर्तव्य कर्म नहीं है। तो उसका कर्तव्य क्या है? फिर उसका कर्तव्य है त्वम पदार्थ विवेक, उसका कर्तव्य तत्पदार्थ विवेक, उसका कर्तव्य है वाक्यार्थानुसंधान, जिसे विवेक चूड़ामणि में ज्ञान के अनेक साधनों में श्रेष्ठ साधन भक्ति कहा गया। और वो भक्ति का स्वरूप है स्वस्वरूपानुसंधान। स्वस्वरूप है उपनिषदें जिसे जगत का अधिष्ठान बता रही है, जिसे असंगो ही अयम पुरुष इत्यादि बृहदारण्यक वाक्य असंग चेतन निर्विकार चेतन बता रहा है, वही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। और वह उसी का मय के रूप में अनुसंधान उसका कर्तव्य है, निरंतर उसी में अपनी अहंता को बनाए रखना ये उसका कर्तव्य है। इसको छोड़ करके दूसरा कर्तव्य नहीं है। इस प्रकार ये 17वें श्लोक में कहा गया। 18वें श्लोक में भी ये सब बातें बताई जा रही है। किंच तो 18वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। तो तस्य इस सर्वनाम से लेना है पूर्व श्लोक में जिसे आत्मरति कहा गया था, आत्मतृप्त कहा गया था और आत्मसंतुष्ट कहा गया था, यानी सांख्य। जो आत्मतृप्त है, आत्मरति है, आत्मसंतुष्ट है, यदि कोई यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहियात इत्यादि श्रुति को आधार बना करके मीमांसक ये कहें कि नित्य कर्म का प्रवर्तक है जीवन, जब तक जीवन है तब तक नित्य अग्निहोत्रादि करने ही चाहिए, तो जो आत्मतृप्ति है, आत्मतृप्त है, आत्मरति है, आत्मसंतुष्ट है, जी रहा है कि नहीं जी रहा? मीमांसक कहते हैं जी रहा है, यदि उसका जीवन है तो फिर उसे कर्म जरूर करना चाहिए, नित्य कर्म। तो कहा कि नित्य कर्म करने से होगा क्या उसे, तो नित्य कर्म करने से मीमांसक कहते हैं कि अभ्युदय और निश्रेयस में से अन्यतर प्रयोजन प्राप्त होगा। तो उस अन्यतर प्रयोजन यानी दो में से कोई एक यदि अभ्युदयार्थी है तो अभ्युदय यानी भोग, और मोक्षार्थी है तो निश्रेयस, निश्रेयस शब्दित मोक्ष रूपी प्रयोजन के लिए अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म उसको करते रहना चाहिए। ऐसा यदि मीमांसक कहेंगे तो मीमांसकों के इस आशंका का समाधान करते हुए प्रथम पाद में भगवान कह रहे हैं नैव तस्य कृतेनार्थ, कहते हैं जो आत्मरति है उसे अभ्युदय तो चाहिए नहीं, वो तो लोकय सना से युत्थित है। लोकय सना में लोक शब्द का अर्थ है संसार अंतःपाती फल अभ्युदय, लोक्यते अनुभूयते कार्यकरण संघातेन यह सलोक, इस उत्पत्ति के अनुसार जो कार्य शब्दित स्थूल शरीर में रह करके करण शब्दित चक्षुरादि की सहायता से अनुभव में आता है उसे कहा जाता है लोक। वो होता है यह लोक और परलोक स्वर्ग आदि, ये है आपका अभ्युदय, लोक शब्द का अर्थ है। और उस लोक शब्दित अभ्युदय से तो युत्थित है का मतलब उसकी चाह से रहित है, लोकेशना उसे नहीं है, श्रेयोर्थी है। इसलिए अभ्युदय प्रयोजन के लिए उसका कर्तव्य कर्म नहीं होगा, अभ्युदयार्थी हो तो कर्म कर्तव्य सिद्ध होगा, वो अभ्युदयार्थी नहीं। तो कहा निश्रेयसार्थी है यदि, तो निश्रेयस की प्राप्ति के लिए वो कर्म कर ले नित्य कर्म। तो निश्रेयस तो है मोक्ष, और मोक्ष है ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म भावश्च मोक्ष भाष्कर भगवान कहता है। और ब्रह्म जो है नित्य है, अकृत है, नास्ति अकृत कृतेन, यह श्रुति कहती है कि अकृत जो मोक्ष है कर्म का फल होता है चार प्रकार का, उत्पाद्य विकार्य प्राप्य संस्कार्य, यही कर्म फल होता है। मोक्ष उत्पाद्य नहीं है, मोक्ष प्राप्य भी नहीं है, मोक्ष ब्रह्म है, ब्रह्म सबका स्वरूप है, स्वरूप होने से प्राप्त है। और मोक्ष संस्कार्य भी नहीं है, वो तो नित्य शुद्ध है। संस्कार्य तो होता है या तो अशुद्ध है तो अशुद्धि को निकाल दे तो माना जाता है जिसकी अशुद्धि को निकाल दिया वह संस्कृत हुआ, या ऊपर से ला करके कुछ गुणाधान कर दिया, परिष्कार कर दिया तो माना जाता है संस्कार हुआ। तो ब्रह्म तो उसमें कोई गुणाधान भी नहीं किया जा सकता असंग होने से, और उसमें कोई अशुद्धि भी नहीं है, इसलिए अशुद्धि को भी निर्दोषम ही समम ब्रह्म गीता कहती है। ब्रह्म तो निर्दोष है, एक रस है, इसलिए दोष निवृत्ति रूप संस्कार भी और गुणाधान रूप संस्कार भी नहीं किया जा सकता, तो संस्कार ये नहीं है। और देशतः अपरिछिन्न होने से प्राप्य भी नहीं है। तो इस प्रकार ये कर्म से वह अकृत होने के कारण प्राप्तव्य नहीं है, इसलिए श्रेयो अर्थी, एक तो अभ्युदयार्थी न होने से, अभ्युदय तो कर्म से होता है, लेकिन इसे अभ्युदय की इच्छा न होने से येष्णात्रय रहित, जिसको जिसका कर्म कर्तव्य नहीं है करके कहा गया, न तस्य कार्यम न विद्यते से, वह अभ्युदयार्थी नहीं है, इसलिए उसका कर्म उसके किए हुए कर्म से अभ्युदय रूप प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो उसे चाहिए नहीं है। और श्रेय चाहिए तो श्रेय कर्म का फल नहीं है, इसलिए कहते हैं कि तस्य याने आत्मरते है कृतेन याने कर्मणा, उसका जो यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात इत्यादि श्रुति के द्वारा आप लोग नित्य नैमित्तिक कर्म कर्तव्य है करके कह रहे हो, उस नित्य कर्म से कर्मानुष्ठान से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, उसे अभ्युदय चाहिए नहीं, इसलिए अर्थ यानी प्रयोजन अभ्युदय सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो चाहिए नहीं उसको। और मोक्ष कर्म का फल नहीं है, इसलिए तस्य कृतेन यानी नित्येन कर्मणा, उसके कर्तव्य कर्म से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं। और चित्त की शुद्धि तो हो चुकी है, चित्त की अशुद्धि है पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना, ये एष्णा ही चित्त की शुद्धि है, वो तो उसके चित्त में है नहीं, यही चित्त की अशुद्धि थी ना, एष्णा है, उससे रहित हुआ है। इसलिए जो विरक्त है, कर्म एक सीमा तक पहुंचाता है वैराग्य तक, यदाते मोह कलिलम बुद्धिर्वेति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च के अनुसार। तो निर्वेद हो गया यदि, अहिक पारलौकिक भोग विषयक वैराग्य हुआ, तो विरक्त चित्त पुरुष के लिए कर्म निष्प्रयोजन है। ये यहां पर कहा गया कि तस्य यानी विरक्त चित्तस्य पुरुषस्य कृतेन यानी नित्येन कर्मणा अर्थो नास्ति यानी प्रयोजनम नास्ति। तो कहा फिर यदि नहीं करेगा नित्य कर्म तो न करने से प्रत्यवाय दोष लगेगा, तो प्रत्यवाय दोष से बचने के लिए उसे कर्म करना चाहिए। इस प्रकार यदि मीमांसक कहते हैं तो कहते हैं कि तस्य अकृतेन इह कश्चन अर्थो नास्ति, ऐसा लगाना कि उसके अकृतेन यानी नित्य कर्म के अन अनुष्ठान से, नित्य कर्म के न करने से कोई अनर्थ रूप प्रयोजन प्रत्यवाय रूपी अनर्थ प्रयोजन इस लोक में उसका सिद्ध होगा ये नहीं कह सकते, ये भी नहीं होगा, कोई अनर्थ नहीं होगा, क्योंकि वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो स्वरूप है औपनिषद, उसके अनुसंधान में लगा है, वो असंग स्वरूप है, तो नहीं करेगा जो अपने आप को कर्ता समझ रहा है और तब भी नित्य कर्म नहीं करेगा, तो उसके लिए तो कहा मिथ्याचारस्य उच्यते, वो तो मिथ्याचारी, वो तो पापाचारी, उसको जरूर प्रत्यवाय लगेगा। जो नित्य कर्म का अधिकारी है और वह नित्य कर्म नहीं करेगा तो माना जा सकता है कि प्रत्यवाय दोष लगेगा, लेकिन यहां पर तो यह नित्य कर्म का अधिकारी ही नहीं है, उसमें कर्तृत्व अभिमान रहित वो असंग स्वरूप जो है उसका मैं के रूप में अनुसंधान में लगा हुआ, इसलिए उसे वह प्रत्यवाय दोष की भी शंका नहीं की जा सकती। तो तस्य अकृतेन इह यानी अस्मिन लोके कश्चन अनर्थात्मक अर्थो नास्ति, ऐसा लगाना। तो कहा ठीक है, लेकिन उसे श्रेय चाहिए तो ऐसा कोई प्रयोजन हो सकता है, भले ही अपना नित्य नैमित्तिक कर्म साध्य नित्य कर्म साध्य कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन दृष्ट कोई ऐसा प्रयोजन हो सकता है या अदृष्ट ऐसा कोई प्रयोजन हो सकता है जो किसी इस संसार के प्राणी विशेष को निमित्त बना करके सिद्ध करना हो, किसी से कोई उसका काम होने वाला हो, उस काम को यानी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, तो जिस व्यक्ति से कार्य संपन्न कराना है, कोई प्रयोजन सिद्ध करना है, उस व्यक्ति को खुश करने के लिए तो कम से कम कोई कर्तव्य होगा। तो कहते हैं संसार में ऐसा कोई प्राणी है नहीं जिससे कोई इसे व्यक्तिगत प्रयोजन सिद्ध करना हो। आत्मरति जो है, आत्मतृप्त जो है और आत्मसंतुष्ट जो है, और आत्मसंतुष्ट का अर्थ कर दिया कि सर्वतो वीत तृष्ण है। तो संसार के किसी प्राणी विशेष से कोई प्रयोजन विशेष सिद्ध करना होगा, तब तो ये कहा जा सकता है कि सामने वाले का कोई हमसे होने वाला कार्य होगा वो पूरा कर लें और तब जाकर के वो हमारा प्रयोजन सिद्ध कर लें। लेकिन ऐसा कोई किसी प्राणी विशेष को निमित्त बना करके इसका प्रयोजन है ही नहीं जो हो सिद्ध करना हो, इसलिए किसी को खुश करने के लिए भी उसका कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, ये यहां पर बताया जा रहा है उत्तरार्ध में। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय, अस्य यानी आत्मरते, जो आत्मरति है आत्मसंतुष्ट है, सर्वतो वीत तृष्ण है, उसका सर्वभूतेषु का अर्थ भाष्कर भगवान करेंगे स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत, किसी से भी कोई अर्थ व्यपाश्रय नहीं है। हाँ, कोई लेना देना नहीं। अर्थ व्यपाश्रय कहता है कि अपना कोई प्रयोजन विशेष सामने वाले व्यक्ति से सिद्ध होने वाला हो, तो जिस व्यक्ति से सिद्ध करना है उस व्यक्ति निमित्तक अर्थ व्यपाश्रय माना जाता है हमारा। और ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है तो कहता है कश्चित अर्थ व्यपाश्रय सर्वभूतेषु नास्ति, अस्य है नहीं। भाष्य को देखिए, न एव तस्य परमात्मरतेः कृतेन कर्मणा अर्थ यानि प्रयोजनम्। तस्य सर्वनाम पूर्व श्लोकस्थ आत्मरति इत्यादि विशेषताओं से युक्त मनुष्य का परामर्शक है। हाँ, आत्मा यानी परमात्मा। तो कृतेन कर्मणा अर्थ यानी प्रयोजनम नास्ति। तो कहा ठीक, मान लिया कि अभ्युदय उसको चाहिए नहीं और निश्रेयस चाहिए, लेकिन निश्रेयस कर्म फल न होने से वह नित्य कर्म उसके लिए कर्तव्य नहीं है। लेकिन नित्य कर्म तब भी कर्तव्य होगा प्रत्यवाय दोष से बचने के लिए। तो कहते हैं कि नहीं करेगा तो ऐसा कोई अनर्थ उसे नहीं होता। द्वितीय पाद का अर्थ कर रहा है, पहले शंका है कि अस्तु तरही अकृतेन अकरणेन प्रत्यवायाख्य अनर्थ। इस शंका का निराकरण द्वितीय पाद से होगा, इसलिए द्वितीय पाद की पाद का अवतरण रूप वाक्य है ये। एक तरही का अर्थ है यदि नित्य कर्म की कर्तव्यता से कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है विरक्त चित्त पुरुष का, तो न करने से प्रत्यवाय नामक अनर्थ रूपी प्रयोजन प्राप्त होगा फल, उसे बचाने के लिए, उस अनर्थ को अनर्थ से बचने के लिए नित्य कर्म कर्तव्य होगा। ऐसी शंका यदि कोई करें मीमांसक, तो भगवान ने कहा कि न अकृतेन इह कश्चन, तो न अकृतेन इह लोके कश्चन एने कश्चिद अपि प्रत्यवाय प्राप्ति रूप आत्महानि लक्षणो वा न एव अस्ति। तो प्रत्यवाय की प्राप्ति या स्वरूप से प्रचुति आत्महानि है, रूपी कोई प्रयोजन अनर्थ रूप फल प्राप्त नहीं होता न करने से। उल्टा ये कहा जाता है कि लक्ष्य पर पहुंचने के बाद न किंचित अपि चिंतयेत, करना बंद कर दें, मानस कर्म भी करना बंद कर दें, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, छठे अध्याय में बताया जाएगा। ये शम है, यदि कुछ सोचेंगे मानस कर्म करेंगे तो स्वरूप से प्रचुति होगी, वह आत्महानि कहा जाता। आत्महानि का अर्थ है मन जो स्वरूप अवस्थित हुआ वहां से हट करके अनात्मा में लग जा, द्वैत चिंतन में आ जा, तो आत्महानि है। और आत्मा का जैसा उपनिषदों ने स्वरूप बताया है उसी में मन का बने रहना, ये आत्मावस्थिति है, स्वरूप अवस्थान है, और उस स्वरूप से प्रचुति करने से होती है, नहीं करने से नहीं, नहीं करना तो उसके अनुकूल है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि अकृतेन इह लोके कश्चन अने कश्चिदपि प्रत्यवाय प्राप्ति रूप आत्महानि लक्षण वा न एव अस्ति, यानी अनर्थ रूप प्रयोजन नहीं होगा, कोई अनर्थ की प्राप्ति नहीं होगी। उत्तरार्ध का व्याख्यान है न चास्य सर्वभूतेषु यानी ब्रह्मादि स्थावरांतेषु, ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत जो प्राणी हैं उनमें से किसी से भी कोई प्रयोजन विशेष इसे सिद्ध नहीं करना है। प्रयोजन निमित्त क्रिया साध्यो व्यपाश्रयो यानी व्यपाश्रयणम्, प्रयोजन का हेतुभूता जो क्रिया उससे साध्य जो व्यपाश्रय यानी आलम्बन, उससे साध्य यानी उसको सिद्ध करने के लिए, उस क्रिया को सिद्ध करने के लिए कोई किसी प्राणी विशेष का आलम्बन लेने की जरूरत नहीं है। इसी को और स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है कि कंचित भूत विशेषम आश्रित्य, किसी 84 लाख प्रकार के प्राणियों में से किसी प्राणी विशेष को आधार बनाकर न साध्य कश्चित अर्थ, इसका कोई प्रयोजन साध्य नहीं है। ये न तदर्था क्रिया अनुष्ठेयाश्चात्। यदि किसी प्राणी निमित्तक कोई प्रयोजन सिद्ध करने योग्य होता तब तो जरूर जिससे काम लेना है उसको खुश रखने के लिए कोई इसको करना पड़ता, उसका कर्तव्य सिद्ध होता, कोई क्रिया विशेष करनी पड़ती। लेकिन ऐसा कोई प्रयोजन है नहीं, इसलिए कहते ये न तदर्था क्रिया अनुष्ठेयाश्चात्। तो अर्जुन ने कहा तो ऐसा यदि है कि आत्मरति का कोई कर्तव्य नहीं है तो फिर मेरा भी कोई कर्तव्य नहीं है, मैं भी ऐसा ही हूं, ज्ञान निष्ठा का अधिकारी हूं। ऐसी यदि अर्जुन से उपलक्षित किसी अविवेकी साधक को, अपने आप को जो नहीं पहचान पाता, अपनी अर्हता को नहीं जान पाता, उसको भ्रांति हो जाए कि जो जिसका कोई अनुष्ठेय नहीं बताया जा रहा है वह आत्मरति मैं हूं, ऐसी अपनी अर्हता को जाने बिना भ्रांति हो जाए किसी को, तो ऐसे भ्रांत साधक को बताया जा रहा है वो जहां खड़ा है वो स्थिति उसकी योग्यता। तो न त्वं एतस्मिन् सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीये सम्यक दर्शने वर्तसे। हे अर्जुन, यानी अर्जुन से उपलक्षित ऐसा साधक जो सर्वतो संप्लुतोदक स्थानीय सम्यक दर्शन है, आत्मज्ञान निष्ठा है, इसके योग्य नहीं हो, इसके अधिकारी नहीं हो, पुत्रे सना वित्ते सना लोके सना से युत्थित नहीं हो, शुद्ध मुमुक्षा से संपन्न नहीं हो, मात्र परमात्म प्राप्ति की ही तीव्र अभिलाषा से युक्त तुम्हारा चित्त नहीं है, इसलिए तुम सम्यक दर्शन में स्थित नहीं हो। हाँ हाँ हाँ, साक्षात्कार और साक्षात्कार के अंतरंग साधन की जो योग्यता है वो योग्यता भी नहीं है, यानी पूर्ण वैराग्य नहीं है। वैराग्य भी पूर्ण हो जाए तो कर्मनिष्ठा का अज्ञानी होने पर भी अधिकारी नहीं है। जो योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणम् उच्यते करके कहा जा रहा है वो साधक के लिए कहा जा रहा भी, लेकिन साधक के लिए अज्ञानी में भी जो साधन चतुष्टय संपन्न साधक है, तीव्र मुमुक्षा से संपन्न साधक है, जिसको संसार अंतःपाती साध्य साधन येष्णाएं जिसके चित्त में नहीं है, इन येष्णाओं से युत्थित है, वो माना जाता है सम्यक दर्शन का अधिकारी। का मतलब सम्यक दर्शन के अंतरंग साधनों का अधिकारी, उसका तो कर्तव्य ये कर्मनिष्ठा नहीं है। ऐसे सम्यक दर्शन के जो अंतरंग साधन है उन साधनों के अधिकारी तुम नहीं हो, सम्यक दर्शन निष्ठ में निष्ठ नहीं हो, वर्तमान नहीं हो का मतलब इसके अधिकारी नहीं हो, इसकी अर्हता तुम में नहीं है। न त्वम एतस्मिन् सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय सम्यक दर्शने वर्तसे, इसलिए तुम्हारा तो कर्तव्य कर्म ही है। ये हमको ये लगता है कि 18 नंबर जो है होना चाहिए ये न तदर्था क्रिया अनुष्ठेया स्यात्। यहां पर वो व्याख्यान पूरा हुआ सत्रहवें श्लोक का, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थ व्यपाश्रया, और न त्वम् एतस्मिन् सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय सम्यक दर्शने वर्तसे यतः एवं तस्मात्। ऐसा ये उत्तरार्ध 19वें श्लोक का अवतरण है। दो श्लोकों से ये बताया कि विरक्त चित्त पुरुष का अनुष्ठेय नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं है। पूर्व 13 श्लोकों के द्वारा जिस कर्म की अनुष्ठेयता मनुष्यों के लिए बताई गई वह अविरक्त चित्त मनुष्य विशेष का अनुष्ठेय है, विरक्त चित्त मनुष्य का अनुष्ठेय नहीं है, ऐसा विवेक करा दिया। उसमें से अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम अर्जुन कहने अर्जुन से उपलक्षित कर्माधिकारी साधक को कि तुम विरक्त चित्त नहीं हो, अभी कर्म से निवर्त्य मल नामक दोष से युक्त तुम्हारा चित्त है, उसकी निवृत्ति के लिए तुम्हारा कर्म अनुष्ठेय है। इस अभिप्राय से कहते हैं यतः एवं, यतः एवं यानी ज्ञान निष्ठा के अधिकारी जिस कारण से तुम नहीं हो, उस कारण से तुम कर्म निष्ठा के अधिकारी होने से वही करो। तो 19वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। तस्माद् सक्त सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तो तस्मात् का अर्थ है ज्ञान निष्ठा अधिकार रहितत्वात्। ज्ञान निष्ठा अधिकार प्रयोजक है येष्णात्रय राहित्य वैराग्य शुद्ध मुमुक्षा साधन चतुष्टय संपत्ति। तो साधन चतुष्टय संपत्ति से रहित होने से तस्मात् का अर्थ निकलेगा। क्या करो तो असक्त सन का मतलब नित्य नैमित्तिक कर्म के करते समय भी जो सामान्य एक इच्छा रहती है कि संसार में इष्टम में भूयात अनिष्टम में मा भूत, इस संसार अंतपाती लौकिक सामान्य इच्छा से भी रहित होकर के क्या करो तो कार्यम यानी कर्तव्यम कर्म। कार्यम का अर्थ है कर्तव्य, कर्म का विशेषण है ना, कर्तव्य कर्म है नित्य नैमित्तिक कर्म। ऐसा नित्य नैमित्तिक कर्म चित्त शुद्धि का ही तो बनता है, योगिना कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धे के अनुसार। तो कर्तव्य कर्म का समाचर यानी अच्छी तरह से अनुष्ठान करो, संसार अंतपाती फल मत चाहो, मतलब निष्काम होकर के कर्म करो, यज्ञार्थ कर्म करो। तो कहते हैं पुरुषः यानी कर्माधिकारी मनुष्य असक्त सन कर्म आचरण परम आपनोति ही यानी अस्मात्। यानी क्यों कर्म ही करना है तो कहते ही यानी अस्मात्, फलाशक्ति से रहित होकर के कर्म इसलिए करने के लिए भगवान कहते हैं कि कर्म फलाशक्ति से रहित होकर के कर्म करने वाला मनुष्य परम आपनोति, चित्त शुद्धि और ज्ञान निष्ठा योग्यता द्वारा फिर ज्ञान प्राप्त कर लेता है और ज्ञान से फिर परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। हाँ परम्परा साक्षात तो ब्रह्मविद आपनोति परम, ये तैतरीय श्रुति कहती है कि ब्रह्मज्ञानी को पर की प्राप्ति होती है। पर प्राप्ति है अध्यास की समूल निवृत्ति, वो तो ज्ञान से होगी, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से होगी। और उससे पहले यदि इस ज्ञान का अंतरंग साधन श्रवण मनन निधि ध्यासन करने की योग्यता ही नहीं है तो ज्ञान कैसे होगा? तो और वो योग्यता आती है साधन चतुष्टय संपन्न होने पर। साधन चतुष्टय में पहला साधन है नित्यानित्य वस्तु विवेक, वो होता है शुद्ध चित्त में, और चित्त की शुद्धि होती है ये आसक्ति से रहित होकर के कर्म करने से। इस परंपरा से कहते हैं कि असक्त सन कर्म आचरण पुरुषः परम आपनोति। आचरण में क्षत्रि प्रत्यय हेतु अर्थ में है, पर प्राप्ति का हेतु है असक्त सन कर्माचरण। न च कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते, व्यतिरेक मुख से वहां पर कहा था कि कर्म नहीं करेंगे तो नैष्कर्म्य की प्राप्ति नहीं होगी। नैष्कर्म्य की प्राप्ति कहो या पर प्राप्ति कहो, वहां नैष्कर्म्य शब्द से जिसको कहा जा रहा है उसको यहां पर शब्द से कहा जा रहा है। कहा कर्म नहीं करेंगे तो नैष्कर्म्य प्राप्त नहीं होता, और यहां पर कहा जा रहा है कि असक्त यानी आसक्ति से रहित होकर के कर्म करते हैं तो पर की प्राप्ति होती है। पर की प्राप्ति है नैष्कर्म्य प्राप्ति। तो ये अन्वय मुख से उपसंहार कर दिया, उपक्रम था निषेध मुख से, अन्वय मुख से उपसंहार है। थोड़ा भाष्य है, तस्मात असक्त यानी संगवर्जित सततम, संग का अर्थ है संसारांतपाती फलाशक्ति, वो है संग, उससे रहित होकर के यानी निष्काम भाव से सततम यानी सर्वदा कार्यम यानी कर्तव्यम नित्यम कर्म समाचर निर्वर्तय, तो नित्य कर्म का अनुष्ठान करते रहो। नित्य कर्म का अनुष्ठान क्यों करना है? तो यही नैष्कर्म्य भाव की प्राप्ति का हेतु है। इसे दिखाया जा रहा है कि ही यानी यस्मात् असक्त समाचरण यानी ईश्वरार्थम कर्म कुर्वन, ईश्वरार्थ कर्म है आसक्ति रहित तो किया जाने वाला नित्य कर्म, इससे क्या होता है? परम यानी मोक्षम आपनोति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अभी पूर्व में कहा था कि नास्ति अकृत कृतेन, कृत यानी कर्म से अकृत मोक्ष नहीं होता, और यहां कर्म को बताया जा रहा है मोक्ष प्राप्ति का हेतु। तो साक्षात मोक्ष प्राप्ति का हेतु तो कर्म नहीं है, परंपरा या चित्त शुद्धि द्वारा, चित्त शुद्धि ज्ञान योग्यता और फिर ज्ञान, इस परंपरा मोक्ष का साधन है, साक्षात साधन नहीं है। नास्ति अकृत कृतेन श्रुति मोक्ष का साक्षात साधनत्व का निषेध करती है, कहती है मोक्ष का साक्षात साधन कर्म नहीं है। और यहां पर ये जो स्मृति बता रही है कर्म आचरण परम आपनोति करके, वो परंपराया निष्काम कर्म को मोक्ष का साधन बताया जा रहा है चित्त शुद्धि द्वारा, इसलिए कोई श्रुति स्मृति में विरोध नहीं है। गीता तो उपनिषद रूपी श्रुति का सार है ना, इसलिए गीता के किसी शब्द का किसी श्रुति के साथ विरोध हो नहीं सकता। तो इस प्रकार ये भाष्य में भी और भाष्यकार भगवान भी ठीक ठीक शब्द प्रयोग करता है। तो कहा कि ईश्वरार्थम कर्म कुर्वन परम यानी मोक्षम आपनोति पुरुष। तो कि कोई शंका करेगा कि नास्ति अकृत कृतेन, यह श्रुति तो कर्म को मोक्ष का साधन नहीं है करके बता रही है, और यहां पर आप कर्म को मोक्ष प्राप्ति का साधन बता रहे हो। श्रुति विरुद्ध ये स्मृति है गीता, तो कहते ऐसा नहीं। इसलिए भाष्कर भगवान ने शब्द प्रयोग किया सत्व शुद्धि द्वारेण इत्यर्थ, अंतकरण शुद्धि द्वारा परंपरा से साधन है, साक्षात साधन नहीं। अब और भी ये तीसरे अध्याय का नाम कर्मयोग है ना, कर्मयोगो नाम तृतीयोध्याय, इसलिए इसमें तो कर्माधिकारी मनुष्य का कर्म ही कर्तव्य है, उसमें कर्माधिकारी की कर्म में कर्तव्यत्व बुद्धि जिससे सिद्ध हो, ऐसा ही अर्थ प्रतिपादन किया जा रहा है। और बीच बीच में उपनिषदों की सार रूपा श्रीमद् भगवद गीता होने से कर्म निष्ठा साधन है ज्ञान निष्ठा का, ये दिखाने के लिए जो ज्ञान निष्ठा के अधिकारी बनते हैं योगारूढ़ होते हैं तो फिर उनका कर्तव्य नहीं होता। वो जो योगारूढ़ुक्षु है जब तक तभी तक कर्म कर्तव्य है, योगारूढ़ होने पर छोड़ना है। ये सब सिखाया जा रहा है, शास्त्र ही तो सिखाता है। अब कर्म में कर्तव्यत्व बुद्धि कर्माधिकारी की ठीक ठीक हो जाए इस उद्देश्य से, अभी तक तो साधन बता दिया है करना चाहिए करके, कर्म में इष्ट प्राप्ति साधनत्व तो बताया, श्रेय प्राप्ति साधनत्व तो बताया परंपरा, लेकिन किसी रोग की निवृत्ति की औषधि नई नई बाजार में आ जाए तो सहसा उस पर आस्था नहीं बनती ना। जब तक किसी ने उसका अनुभव न किया हो, आजमाई न हो, और यदि ये बताया जाए कि ये जो साधन है इस फल की प्राप्ति के लिए, और संसार में जो प्रसिद्ध लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने इसको अपनाया है इस साधन को, तो सामान्य व्यक्ति की सहज फिर उस साधन को अपनाने में प्रवृत्ति हो जाती है, क्योंकि मनुष्य जो है अनुकरणशील है, अनुकरण ज्यादा करना चाहता है। इसलिए बताया जा रहा है कि जो श्रेय प्राप्ति का साधन कर्मानुष्ठान बताया है, ये बिल्कुल नया नया परिष्कार है, ऐसा नहीं। ये अभी तक इस संसार में कई एक साधकों ने इसे अपनाया है और इसी से पर प्राप्ति कर भी ली है, तो इसलिए पूर्व साधकों ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया इस साधन से, तो वर्तमान साधक भी जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें यह साधन पूर्व साधकों को जैसे उनके साध्य तक पहुंचा चुका है तो वर्तमान साधकों को भी पहुंचा सकता है। ऐसी वर्तमान साधकों की दृढ़ निष्ठा इस कर्मानुष्ठान रूपी साधन में हो जाए, इस उद्देश्य से जनकादि जो पूर्व अधिकारी है उनका उदाहरण बता रहे हैं। ये आ रहे हैं, आ रही है चर्चा आगे वाले श्लोक में, इस पर हम लोग कल विचार करेंगे।